Як чужынцы скарыстоўвалі існаванне ў Беларусі розных рэлігій? З даўніх часоў у Беларусі, як правіла, мірна суіснавалі розныя рэлігіі: паганства, хрысціянства, юдаізм ды мусульманства. Акрамя таго, у нашай краіне, як бадай нідзе болей у свеце, традыцыйна былі пашыраны ўсе галіны хрысціянства: праваслаўе, уніяцтва, пратэстанцтва, а таксама іх драбнейшыя адгалінаванні: лютаране, кальвіністы, антытрынітары, анабаптысты, стараверы, чэшскія браты ды іншыя. Да пэўнага часу гэта не супярэчыла нацыянальнай кансалідацыі нашага народу. Усе рэлігіі ў той ці іншай ступені спрыялі пашырэнню духоўнасці, асветы і навукі. Аднак суседнія дзяржавы, Расія і Польшча, недзе з 15-га стагоддзя пачалі скарыстоўваць шматканфесійнасць нашага народу дзеля ўласных мэтаў. Яны абралі шлях распальвання нянавісці паміж рознымі цэрквамі на нашай зямлі. Маскоўскія князі, пачынаючы ад Івана III, імкнучыся апраўдаць сваю царкоўна-палітычную дактрыну «Москва, III Рим і IV не бываць», прысвоівалі тытул «Государь сія Русі», што недвухсэнсоўна сведчыла пра іх намер падпарадкаваць землі нашага гаспадарства. Пасля заснавання ў 1589 годзе маскоўскай патрыярхіі палітыка маскоўшчыны ў дачыненні да вялікага княства набыла адкрыта агрэсіўны характар. У 17-18 стагоддзях Масква спрычынілася да заняпаду нашай дзяржавы і ўрэшце яе зліквідавання. Расійская імперія заўсёды выкарыстоўвала падначаленую сабе праваслаўную царкву для паняволення нашага народу. І таму, калі Беларусь была акупаваная Расіяй, адразу паўстала пытанне пра скасаванне уніяцтва, якое да таго часу стала нацыянальнай вераю беларусаў. Яго вызнавалі 75% жыхароў нашага краю. Менавіта уніяцтва было тады галоўным апірышчам беларускай мовы і культуры і галоўнай перашкодай для расейцаў у справе калянізацыі Беларусі. У 30-х-50-х годах 19-го стагоддзя адбылося руйнаванне магутнага пласта беларускай культуры. Нішчылася усялякая мясцовая даўніна, што не была падобная стылем да расейскай. Велізарныя вогнішчы з уніяцкіх кнігаў палалі над Жыровічамі і Вільняю. На расейскі капыл перарабляліся і храмы. Новы імпульс русіфікацыя набыла пасля задушэння паўстання 1863 году, калі віленскім генерал-губернатарам быў Мураўёў. З таго часу ў Беларусі былі пабудаваныя або пераробленыя ў ісцінна-рускім стылі сотні цэркваў. У народзе яны завуцца мураўёўкамі. У сваю чаргу польскія палітычныя колы з даўніх часоў імкнуліся ператварыць наш каталіцкі касцёл у сродак сваёй экспансіі. Яны ўжывалі розныя інтрыгі, дамагаючыся насуперак законам вялікага княства прызначэння палякаў на духоўныя пасады, каб пакрысе падпарадкаваць наш касцёл, спаланізаваць яго і ўрэшце сцвердзіць думку, што каталіцтва – гэта атрыбут польскасці. У 19-м стагоддзі палітыка Расіі была скіраваная на выкараненне усялякіх праяваў самабытнасці нашага краю. Беларусам навязвалася формула «праваслаўны – рускі, каталік – паляк». У 1839 годзе праваслаўнае духавенства і расійскі ўрад зліквідавалі уніяцтва, якое на той час было ўжо амаль адзіным апірышчам беларускай мовы. Выхоўваючы пакаленні беларусаў у духу польскай або рускай веры, чужынцы імкнуліся пазбавіць нас будучыні. Яны пакідалі нам ролю этнічнага матэрыялу, высмоктваючы таленты і багацці нашага краю. Як бачна, і палякі, і расейцы на працягу стагоддзяў скарыстоўвалі існаванне розных рэлігій у Беларусі выключна дзеля панавання ў нашым краі. Рэцыдывы гэтай палітыкі мы, на жаль, бачым і сёння. Нягледзячы на абвяшчэнне незалежнасці Беларусі, тут мала што змянілася. Актуальнымі да сёння застаюцца радкі паэмы «Сымон Музыка», напісаныя Якубам Коласам 80 гадоў таму. «І цяпер над намі, братце, яшчэ ўсіле той раздор і папоўскае закляцце, і ксяндзоўскі нагавор.